1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 4 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Za kilka godzin dowiemy się, kto zastąpi ministrów odchodzących do Brukseli w serwisie Trójki o rekonstrukcji rządu. 12 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Tunezyjczyk Nasat A, oskarżony o zabicie przed jednym z barów w Ełku 21-letniego mężczyzny. Synoptycy ostrzegają przed upałami, ale też burzami, które znów mogą być groźne. 9 członków rządu w przyszłym miesiącu zacznie pracę w Brukseli, tak więc dziś na pewno poznamy ich następców. Pytanie, czy zmian będzie więcej? Wszystko będzie jasne za kilka godzin, mówi odchodząca rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Przed południem o godzinie 10.30 najprawdopodobniej o szczegółach, zakresie rekonstrukcji rządu i nowe nazwiska ministrów poda premier Mateusz Morawiecki. Poza rzecznik rządu, euromandaty zdobyli też m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, którego według medialnych doniesień ma zastąpić Elżbieta Witek, za minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską, Bożena Borys-Szopa. Portal w polityce.pl podaje, że ministrem finansów w miejsce Teresy Czerwińskiej, która miała krytykować niektóre propozycje rządu, w tym 500+ na pierwsze dziecko, będzie Marian Banaś. Z kolei Jacek Sasin zostanie wicepremierem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Według portalu nikt nie obejmie stanowiska wicepremiera do spraw społecznych, które wcześniej pełniła wicepremier Beata Szydło. Szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów ma natomiast zostać wicepremier Piotr Gliński. Ważną zmianą będzie też nominacja szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka na członka Rady Ministrów, pisze w polityce.pl. W serwisie kolejne tematy. Na 12 lat więzienia skazał sąd Tunezyjczyka Nasata A, który w centrum Ełku przed jednym z barów z kebabem zabił 21-letniego mężczyznę. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w noc sylwestrową 2016 roku. Między pracownikami baru a klientem, który ukradł butelki z napojami, doszło do awantury, a potem do szarpaniny. Młody mężczyzna został pchnięty nożem. Lekarzom nie udało się go uratować. Oskarżono o zabójstwo. Tunezyjczyk nie przyznał się do winy. Jestem niewinny, krzyczał po ogłoszeniu wyroku Nasat A, za co został usunięty z sali jeszcze przed uzasadnieniem wyroku. Robili mnie, dlatego że jestem obywatelem Tunezji, dlatego skazali. Jestem niewinny. Jak podkreślał w uzasadnieniu sędzia Maciej Romotowski, cała sytuacja nie została wywołana bezpośrednio przez samego oskarżonego, ale to go nie usprawiedliwia. Sytuację napięcia i nerwowości spowodował pokrzywdzony, który notabene był w tym czasie pod wpływem środków odurzających, ale w żaden sposób nie usprawiedliwia zachowania, jakim był samosąd. W Polsce na samosądy miejsca nie ma i takie samosądy z całą surowością polskie sądy karać będą. Prokurator Ryszard Tomkiewicz jest z wyroku zadowolony, nie planuje wnosić apelacji. Domagaliśmy się 12 lat pozbawienia wolności, a tą karę wnioskowaliśmy w oparciu o stopień społecznej szkodliwości tego czynu i inne okoliczności związane z tą sprawą. Z kolei pełnomocnik rodziny, adwokat Ewa Perkowska, podkreśla, że kara nie jest zadowalająca i apelacja w tej sprawie zostanie wniesiona. Adwokat oskarżonego odwołania od wyroku nie wyklucza. Na ogłoszeniu wyroku była Izabela Kosakowska. W Lubuskiem i w Wielkopolsce ostrzeżenia przed upałami. Temperatura w cieniu może wynosić 31 stopni. A w innych regionach tylko kilka stopni mniej i będą burze. Gdzie najgroźniejsze? O tym synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Dotyczy to Dolnego Śląska głównie, czy też Sudetu, Przedgórza Sudeckiego. Tam te burze mogą być intensywniejsze, może również padać grad, a porywy wiatru osiągną około 70 km na godzinę. Trochę chłodniej ma być w piątek, a więcej o tym, co w pogodzie, za kilka minut po wiadomościach sportowych. Do końca miesiąca MON przedstawi koncepcję tworzenia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dla żołnierzy w tym przypadku bardzo ważna jest współpraca z naukowcami, a ekspertów nie brakuje, zapewnia wiceminister obrony Tomasz Zdzikot. To nie tylko studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wygrywają rok po roku informatyczne olimpiady, ale także nasi podchorążowie, nasi oficerowie z VAT-u, Inspektoratu Informatyki, którzy wygrywają hackatony, wygrywają konkursy informatyczne natowskie. Pułkownik Przemysław Przybylak z Centrum Operacji Cybernetycznych nie wyklucza, że w szeregach armii znajdą się hakerzy. Słowo hakery, jakby całe pojęcie środowisko hakerskie jest bardzo mocno negatywnie kojarzone z tymi wszystkimi, którzy hakują po to, żeby psuć, po to, żeby niszczyć, po to, żeby wykradać informacje. Natomiast jest cała sfera tych właśnie tak zwanych pozytywnych hakerów, którzy dokładnie te same kompetencje posiadają, a na koniec te ich działania przyczyniają się do tego, żeby podnosić poziom bezpieczeństwa. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć pobór do pierwszych cyberjednostek w Wojskach Obrony Terytorialnej. To była ostatnia informacja. Teraz na skrót wiadomości zapraszamy o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzycznie jesteśmy w latach 80., 89. rok. Tak patrzę na twoją tlenioną grzywkę. Sam sobie tlenisz grzywkę. Chciałbym móc i mieć. Mi utleniło słońce. Byłem w Katowicach na półmaratonie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników półmaratonu Wizerhaf Marathon. Fajnie było, fajni ludzie. Wyobraź sobie, że byli tacy, którzy podchodzili i mówili, że zaczęli biegać dzięki audycji Biegam, bo lubię, co jest dla nas największą nagrodą. Nie, no to, to rozumiem. Krzysztof Łoniewski o sporcie, już o grzywce nie. Tak jest. To były za wysokie progi. Iga Świątek w meczu czwartej rundy wielkoszlemowego. Roland Garros przegrała z broniącą tytułu Simoną Halep 1-6 i 0-6 i tak skomentowała wydarzenia na korcie Filipa Chatrier. Z jednej strony nie byłam zestresowana, ale z drugiej strony miałam wrażenie, że patrzę z boku na ten kort. Trochę dziwne uczucie. A tenisowo to utrzymywałam z nią dobre tempo, ale mimo wszystko jak miałam jakieś łatwe piłki do skończenia, które trafiałam zazwyczaj na treningach, no to je psułam. Ale i tak wielkie brawa dla Igi. Wszystko co najlepsze jeszcze przed nią. Prawda, panie Marcinie? Zgadzam się. Oglądałem ten mecz, trzymałem kciuki. Tak, tam jeszcze troszkę, ale będzie dobrze. No, to jest dopiero 18 począteczek. Lat. Tak jest. Co poza tym we French Open? Do ćwierćfinału poza Halep awansowały m.in. Madison Keys i Ashley Barty, która odprawiła Sofię Kenin, a to jak pamiętamy wyrzuciła z turnieju Serena Williams. W turnieju panów dość łatwo swoje mecze w czwartej rundzie wygrali Novak Djokovic i Dominic Thiem z trudem, Aleksander Zwieriew i Kei Nishikori, a w najciekawszym spotkaniu młodzian z Rosji Karen Khachanov w czterech setach pokonał dryblasa z Argentyny Juana Martina del Potro. W kraju trzech piłkarzy opuściło zgrupowanie reprezentacji Polski przed eliminacyjnymi meczami z Macedonią Północną i Izraelem i wszyscy trzej przemieścili się do Grodziska Wielkopolskiego. Tam do młodzieżowego Euro szykuje się kadra U21 i od wczoraj Czesław Michniewicz ma do dyspozycji Sebastiana Szymańskiego, Roberta Gubnego i Dawida Kownackiego. Ten ostatni narzeka na drobny uraz mięśnia dwugłowego. Z kolei nasze siatkarki są już w Belgii i szykują się do kolejnych meczów w Lidze Narodów. Dziś grają z mistrzyniami świata Serbkami, jutro z Belgikami, pojutrze z Rosjankami. A w innym sporcie dla ludzi wysokich, koszykarze Arki Gdynia wywalczyli brązowe medale w Mistrzostwach Polski, po tym jak odrobili 18-punktową stratę z pierwszego meczu ze Stelmetem Zielona Góra. Wczoraj zwyciężyli 105-80, z czego cieszył się Dariusz Wyka. Odrabialiśmy punkt po punkcie, skończyło się 25, super. Każda piłka, która była na parkiecie, niczyja, rzucaliśmy się po nią, więc super. Znów o sporcie za godzinę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu kraju wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu, no i jak słyszeliśmy także lokalne burze, gdzieniegdzie intensywne i także zapadami gradu. Temperatura od 24 stopni w Koszalinie, 25 w Zakopanem, 26 w Szczecinie, 27 stopni w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Lublinie, Kielcach, Łodzi i Suwałkach, 28 w Krakowie, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku, 29 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, w Gorzowie 30, a w Zielonej Górze 31 stopni, tak będzie. Proszę pana, panie redaktorze. Nic nie mówię o grzywce. No właśnie. Nic, ani słowa. Ale tak postawiona, jak z lat. A no, nieważne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, muzycznie jesteśmy w 89 roku. Tak, będzie zespół U2. Pytają państwo od samego rana. Będzie U2. Przed siódmą Petro Boys. Tak bardziej na słodko, a za chwilę będzie tak bardziej na ostro, ale po kolei, bo najpierw jeszcze listy. Dla mnie to były pierwsze wybory. Czułam się niesamowicie ważna, że właśnie mnie przypadło w udziale zwycięstwo Solidarności. Miałam poczucie ogromnej wolności i bycia w centrum ważnych wydarzeń. Tak napisała pani Beata. Witam, Marek Gdańska. Piękna pogoda, zapowiada się piękny dzień, 21 stopni już mamy. Ja już mam takie 60 plus, miałem 30 lat w wczesnym czasie, ale bardzo mile to wspominam i zapraszam wszystkich dzisiaj na koncert. Będzie bardzo dużo kapel z ówczesnych czasów. To będzie Zen, Lady Punk. Wybieram się o godzinie 20 na Placu Zebrań Ludowych i to będzie chyba uwieńczeniem tych wszystkich naszych dyskusji. Cieszmy się z tego. Pozdrawiam i zapraszam do Trójmiasta. 227 Trójek. Jeszcze pan Piotr napisał. Miałem 22 lata. Studiowałem w Krakowie jako emisariusz. Przywiozłem do swojego rodzinnego miasta na Śląsku stertę ulotek, aby rozdawać osobom udającym się na głosowanie. Na ulotkach znajdowały się nazwiska osób Komitetu Obywatelskiego. Pamiętam, że był taki pan, który próbował mnie przegonić z przedszkoły, gdzie znajdował się lokal wyborczy. Nie udało mu się, nie miał argumentów. Wniosek jeden, wtedy nie było pojęcia cisza wyborcza. Dziś mam 52 lata. Wiele rzeczy mi się nie podoba, ale uważam, że tamten dzień był jednym z ważniejszych w moim życiu. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry. Kłaniamy się, zaczynamy. Kolejne pytanie. Pani Super. Alicja tym razem będzie pytała. Ciekawe pytanie zresztą. Jak wszystkie. No tak, jak wszystkie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szorożek. Dzień dobry. Pani Alicja pyta o nasz mózg. Wiele pytań jest o nasz mózg, bo to rzeczywiście fascynujące. Fascynująca sprawa. Cały kosmos. Ale pani Alicja pyta, dlaczego mamy taki duży mózg stosunkowo. Przesłała nam specjalny link do takiej informacji mówiącej o tym, że jesteśmy w stanie funkcjonować i to udokumentowane są przypadki nawet bez 75% naszego mózgu i dalej jesteśmy w stanie funkcjonować. No to dlaczego w ramach ewolucji doszło do tego, że są tak duże? Przecież natura nie lubi marnotrawić rzeczy. No właśnie, to jest tak. Przede wszystkim ja w sprawach, w kwestiach medycznych wypowiadam się zawsze z największą ostrożnością, bo wiem, że to są sprawy bardzo delikatne i one dotykają często tych najbardziej takich wrażliwych miejsc w nas samych, w ludziach, którzy nas otaczają. Więc powiem tak. Po pierwsze, ewolucja jest nieco przereklamowana w tym sensie, że my na nią patrzymy jak na coś bardzo takiego racjonalnego i oczywistego. A tymczasem wiele procesów ewolucyjnych, czy w ogóle ewolucja, jeżeli chodzi o swoją zasadę taką podstawową, jest ślepa, jest przypadkowa. Wiele rzeczy w nas samych jest zupełnie nieracjonalnych. To znaczy, gdyby nad tym usiadł inżynier, to by to skonstruował inaczej. I tak jest chociażby, nie szukając daleko, w naszym przypadku, gdzie przełyk jest bardzo blisko krtani. I no, mamy dwie rurki obok siebie i teraz... Sprawa jest niebezpieczna. I sprawa jest niebezpieczna. I teraz, gdyby na to popatrzeć z takiego inżynierskiego punktu widzenia, oddalmy je chociaż trochę od siebie, żeby no, to jedzenie nie wpadało czasami do krtani, bo to grozi śmiercią. W drugą stronę, czyli powietrze gdzieś tam do żołądka i wyryczkawkę będziemy mieli, czy cokolwiek innego. Natomiast to nie działa tak, pani Alicjo, że patrząc na jakiś wytwór ewolucji, od razu powinniśmy założyć, że on jest doskonały w każdym calu, wszystko tu jest przemyślane i tak dalej. Czasami, i to tak jest chociażby z naszym wyrostkiem robaczkowym, który no, nam nie jest potrzebny, więc możemy przypuszczać, że za czas jakiś dłuższy, może on zaniknie na przykład. Więc być może pewne korekty się dzieją, ale to bardzo długo trwa i nie powiedziałbym, że wyroki ewolucji są ostateczne i że tak jak ona to wymyśliła czy stworzyła, no to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. To jest punkt pierwszy. Pani Alicja mówi tak, mózg jest duży, a niektóre osoby potrafią funkcjonować na przykład po wypadkach czy jakichś schorzeniach z mniejszym mózgiem czy z kawałkiem mózgu, nie wiem, uszkodzonego, wyciętego. No to po co on jest taki duży? Powiedziałbym w ten sposób. No mamy dwie nerki, a są ludzie, którzy funkcjonują tylko z jedną. Czy to jest ślepy kierunek ewolucji? Po co ewolucja stworzyła drugą? Można powiedzieć, no na wszelki wypadek lepiej mieć dwie, bo a nóż jedna się zepsuje, a nerka to jest tak kluczowy element. Ale to jest trochę też bez sensu, no bo serce też jest kluczowym elementem, a nie mamy zapasowego serca, mamy tylko jedno, więc jak ono się popsuje, a nie jesteśmy dodatku... gdzieś blisko w szpitala albo jakiegoś specjalisty, no to mamy kłopoty. Dodatku serca nie sługa, proszę pana. Nie patrzyłbym w ten sposób na ewolucję. Sprawa druga. Rzeczywiście jest tak, że co czas jakiś zdarzają się takie doniesienia, że osoba po wypadku czy w wyniku jakiejś choroby i operacji ma mniejszy mózg, a dalej funkcjonuje. Pytanie jest nie o to, czy funkcjonuje. Często jest pytanie, jak ona funkcjonuje. Ponieważ nasz mózg jest wybudowany, kiedyś mi taki znajomy profesor psychiatrii opowiadał, że mózg jest troszeczkę jak taki domek na działce, który przez kolejne pokolenia był rozbudowywany. To rozbudowywanie to jest właśnie, powiedzmy, ta ewolucja. I patrząc na mózg, można dokładnie tak samo wyodrębnić ten kawałek mózgu, który był najbardziej pierwotny i tam są najbardziej te pierwotne instynkty, a później on był troszeczkę nadbudowywany. W momencie, jeżeli uszkodzimy coś z zewnątrz, ja mówię w wielkim skrócie, musicie mi to państwo wybaczyć, jeżeli uszkodzimy coś z zewnątrz, to wcale nie znaczy, że te pierwotne instynkty, że one też ulegną zniszczeniu, czy one ulegną zaburzeniu. Często jest tak, że rzeczywiście osoby funkcjonują, ale to nie jest funkcjonowanie wykorzystujące w pełni potencjał naszego mózgu. Tak bym to powiedział najbardziej delikatnie, jak potrafię. Faktem też jest, to jest ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, że nasz mózg jest niesamowicie plastyczny. I to szczególnie widać u osób, które z jakiegoś powodu tracą któryś ze zmysłów. I nagle się okazuje, że inne zmysły nadrabiają to w sposób zupełnie niesamowity. I to jest niesamowite, bo w tym mózgu oprócz jego wielkości siedzi też potencjał do tego, żeby zastępować jedne funkcje drugimi. Mózg nie działa w ten sposób jak komputer, w którym jest część odpowiedzialna za pamięć, jest część za grafikę i jak jedno odłączymy, to drugie nie zastąpi tego pierwszego. W mózgu to tak nie działa. To jest bardzo plastyczne urządzenie, które potrafi zastępować pewne rzeczy, ale byłbym bardzo daleki od takiego stwierdzenia. Mam wrażenie, że pani Alicja właśnie o to stwierdzenie pyta. Skoro można wyciąć kawałek mózgu i generalnie ta osoba dalej żyje, no to po co nam taki duży mózg? Wydaje mi się, że to jest takie, że to jest pójście w złą stronę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Trochę się rozgadaliśmy chyba, ale tak, sprawa jest fascynująca, jak wiele jeszcze nie wiemy o mózgu naszym. Tak, to prawda. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Do jutra. Rzadko się spotykamy za nią o poranku, chyba za rzadko, ale to sprzed 30 lat nagranie, bo dziś tylko i wyłącznie takie utwory się pojawiają. 227 Trójek, dzień dobry panu. Czerwiec 89, no więc wtedy moja dziewczyna jeszcze wtedy, obecna małżonka, pojechała na praktyki do Czechosłowacji i ona głosowała w ambasadzie polskiej w Pradze, a czerwiec 89 to najbardziej mi się kojarzy z faktem takim, że jak właśnie szanowna narzeczona miała już przyjechać, to postanowiłem, że mojego czerwonego malucha pomaluję w żółte kropki i pomalowałem w te żółte kropki farbą plakatówką i później zostały ślady na karoserii. I do końca życia ten maluch był już w takie lekkie kropeczki. Tak mi się kojarzy czerwiec 89. Ale dlatego ten maluch ma swoją historię, proszę pana. Projekt Tata. Krystian Hanke. No to ja też w klimacie, jeśli pozwolić, że państwo również. Czasy słusznie minione są dla naszych dzieci taką niezwykłą ciekawostką i kiedy opowiadam, pytają o to, jak sobie radziliśmy z tym, czy z owym. Da się to wszystko wytłumaczyć, na przykład porównując codzienne zwyczaje, pokazując ciekawostki. Nieco trudniej jest, gdy rzecz dotyka polityki i jej ówczesnego wpływu na nasze życie, na nasze emocje. No w sumie im tyle ranka nikt nie zabrał, a dziś poczułyby się podobnie, gdyby ktoś im raczej wyłączył internet. Warto tłumaczyć rzecz małymi krokami, bo to ostatnie dziesięciolecia są bardziej zawiłe niż zamierzchłe czasy rządnych władzy królów, rycerzy czy zamków, dodaje Wiesława Jędrzejczyk z wydawnictwa Literatura. Tamtą historię to troszkę tak współcześnie czytają jak baśń, prawda? A to nie jest baśń. Rodzice byli wtedy dziećmi. Słuchajcie, dzieci, był taki czas, kiedy nie wszystko można było napisać, nie wszystko można było powiedzieć, a jak już się napisało, nie wszystko można było wydać. I wydawano na przykład gazetki w tak zwanej prasie podziemnej na powielaczach. Popatrzcie, było inaczej. A jak się mówi dzieciom o tym? Prosto. Tak jak Joanna Papuzińska, która organizowała u siebie w domu różne eventy i przedstawienia teatralne nawet. No i oczywiście była zaangażowana w drugi obieg słowa. Czego efektem jest m.in. wierszowane opowiadanie, które autorka napisała w 1985 roku i które wydano w Podziemiu, bo tak, tu ciekawostka, istniała w PRL-u podziemna prasa dla dzieci. Pismo Okienko wydrukowało ten komiks, no umownie komiks, bo do wierszyków powstały obrazki i wszystko złożono w format A4 w Poziomie, czyli format znany nam z bajek o koziołku Matołku Kornela Makuszyńskiego. No i tutaj też mamy format bajki. O smoku niewawelskim, o tym, co się w kraju dzieje, co się stało, jak został wprowadzony stan wojenny. I anonimowa ilustratorka zrobiła do jej wierszy, które są takim rytmem napisane jak wiersze Makuszyńskiego, zrobiła ilustrację. Poszukujemy jej, pani Joanna też poszukuje tej anonimowej ilustratorki. Była młoda, na pewno młodsza ode mnie, wzięła tekst i sugestie i po prostu przyniosła mi już go. To był rzecz, bo ludzie się wtedy nie przedstawiali. Mówiło się jakaś Kasia w Krysie, a na tym się kończyło. No niby będziemy szukać tej pani. Wspomina sama autorka Joanna Papuzińska. Smokiem w tej bajce jest komuna, która zniewoliła naszą część Europy. Bohaterowie, którzy chcą poskromić smoka, no to jak najbardziej realne postacie, czyli działacze Solidarności zjednoczeni pod szyldem Solidarności przy wsparciu papieża Polaka. Tak to widziała autorka w połowie lat 80. Wszystko jest napisane językiem bajki, jakby to pisał Kornel Makuszyński. Dziś ten komiks można znaleźć w książce Zbuntowane słowa, wydanej z okazji 30-lecia wyborów. Jest zwieńczeniem historii chłopca, którego rodzina dostała podziemną prasę książki w paczce z zagranicy. Tu dowiadujemy się, jak przemycano egzemplarze paryskiej kultury, zeszytów historycznych i innych wydawnictw, często w miniaturowych wydaniach, tłumaczy Wiesław Jędrzejczyk. One były przemycane w torebka z makaronem. Obok leży długopis, żeby pokazać wielkość tych książeczek. Tutaj mamy stary powielacz, tu mamy pralkę Frania, której wyżymaczka służyła też do powielania tekstów. Mamy na końcu rys historyczny i wyklejka, ile tutaj mamy zabytków z tamtego czasu, właśnie z prasy podziemnej. Znaczek z księdzem mamy, solidarycą napisy zrobione. Tu jest na przykład plaka z 89. Nie śpi, bo cię przegłosują. A Joanna Papuzińska podkreśla, że tą książką chciała przybliżyć dzieciom historię podziemnych wydawnictw, druków, ulotek, pism. Historię mocno wpisaną w naszą historię, historię Polski. W panu Tadeuszu jest Żyd, który przekrada się z tajnymi drukami. I to jest taka nasza specjalność zawodowa, że my mając odebrany język, alfabet, już w czasie zaboru musieliśmy się jakoś bronić. To jest materiał bardzo obfity. Kiedyś o tym, co się działo w kraju, mówiono sobie szeptem, a dzieciom prawie w ogóle, bo gdyby się wygadały, problem mieliby rodzice. Dlatego warto dziś z dziećmi o tym rozmawiać. Niech zrozumieją wartość tych czasów i budują lepsze relacje na przyszłość. A ilustratorka, mam nadzieję, że się znajdzie. Może także przy naszej pomocy. Byłoby ciekawie rzeczywiście. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Napisał pan Darek z Łodzi. Jestem rocznik 71 i to były pierwsze wybory, w których mogłem brać udział. Z kolegami, którzy też mogli głosować, postanowiliśmy być pierwszymi w lokalu wyborczym. I byliśmy. Chyba o 6, jeśli dobrze pamiętam. Było pytanie, czy będzie U2? I było, przecież obiecałem. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace The Dew. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Dziś w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu odbędzie się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej. Wezmą w nim udział prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. W samo południe przed Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaplanowano z kolei podpisanie proklamacji Deklaracji Wolności i Solidarności. Po południu na Długim Targu w historycznym centrum odbędzie się wiec, w czasie którego głos zabiorą m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz były prezydent Lech Wałęsa. Dziś 30. rocznicę wyborów z 4 czerwca na portalu polskiradio.pl zostanie zamieszczony specjalny serwis. Mężczyzna, który miał celowo przejechać psa i nagrać to zdarzenie telefonem, usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Mieszkaniec Nowego Dworu koło Sycowa przyznał się do winy. Dziś ma zapaść decyzja o ewentualnym areszcie 22-latka, którego udało się namierzyć dzięki pomocy internautów. Grozi mu 5 lat więzienia. W stolicy Wielkiej Brytanii spodziewany jest wielki protest przeciwko wizycie Donalda Trumpa. Autobusy przywożą ludzi na demonstrację, m.in. z Manchesteru, Leeds i Birmingham. Spodziewane są setki tysięcy protestujących. W drugim dniu wizyty amerykański prezydent spotka się m.in. z premier Wielkiej Brytanii. Jak zapowiadała przed spotkaniem Theresa May, w rozmowie poruszy temat zmian klimatycznych. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiełowicz. Wrócą dostawy przez rurociąg Przyjaźń. Na wczorajszym spotkaniu w Moskwie strona rosyjska zaprezentowała mechanizm rekompensat dla producentów ropy. Dzięki temu będą mogli wypłacić odszkodowanie odbiorcom, m.in. z Polski. Dostawy czystej ropy mogłyby się rozpocząć 10 czerwca. Dostawy przez rurociąg wstrzymano pod koniec kwietnia po wykryciu, że jest zanieczyszczona chlorkami organicznymi. W pracach nad zerową stawką PIT dla osób do 26 roku życia zgodziliśmy się na wprowadzenie limitu wynagrodzenia, powiedziała w Polsat News szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Z projektu opublikowanego w kwietniu przez resort finansów wynika, że zwolnione będą mogły być przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska stwierdziła wtedy, że są to wstępne propozycje. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia ma wejść w życie od października. Europa ma do odegrania ważną rolę, by nie dopuścić do konfrontacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Tak w czasie pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie mówił ekonomista Nouriel Roubini. Europa może być mostem między USA a Chinami. Jako Europejczycy możemy uczestniczyć w nowym porządku globalnych zasad ekonomii, finansów i handlu i nie zniszczyć globalnego porządku ekonomicznego stworzonego po II wojnie światowej. Nouriel Roubini jest ekonomistą, który przewidział załamanie na amerykańskim rynku nieruchomości i kryzys gospodarczy w 2007 roku.

W jednym z lokali wyborczych na Śląsku Cieszyńskich w miejscowości Pogwistów byłam mężem zaufania z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Dzień niesamowity, trochę strachu, bo na szkoleniach mówili nam, że może być różnie. Zatrzymywały patrole milicyjne, zatrzymywały auta do szczegółowej kontroli, do kontroli dokumentów. Natomiast nieprawdopodobna dyscyplina panująca wśród wyborców. Ludzie przychodzili wiedząc, po co przychodzą. Starsze osoby miały nazwiska przez młodszych członków rodziny napisane na karteczkach. Z kabin wyborczych słychać było, na kogo głosujemy. Pamiętaj, że to ma być krzyżyk, widoczny krzyżyk, bo głos będzie nieważny i tak dalej. Potem liczenie głosów i ta euforia, nieprawdopodobna euforia. Dzień niezapomniany. Dziękujemy za wspomnienia. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, co się działo. Popatrzymy sobie także na zdjęcia. O tej porze spotykamy się z Eltonem Johnem. Jestem przekonany, że Sir Elton John nam dziś wybaczy, a zajrzymy na listę przebojów i to będzie rok 89. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Wolność. Chłopcy z Placu Broni. Zapraszam Państwa, bo oczywiście dziś także program specjalny między 19 a 21. Piotr Baron sięgnie po najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego z 89 roku. Zapraszamy między 19 a 21. A dziś w ciągu dnia także muzyka sprzed 30 lat. Zapraszamy do Trójki. Ten dzień nazywany był pierwszym krokiem ku wolności. 4 czerwca 1989 roku odbył się pierwsze częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. Na mocy postanowień Okrągłego Stołu Polacy mogli głosować na 35% miejsc w Sejmie i na cały Senat. 65% miejsc w Sejmie zarezerwowanych było dla partii rządzącej, PZPR. W wyborach wziął udział wówczas 62% Polaków. Dla wielu z nas był to dzień szczególny, na tyle szczególny, żeby uwiecznić go na zdjęciach. To jest zdjęcie, na którym znajdujemy się wspólnie z mężem, moją siostrą oraz jej małym synkiem Arturem. Sabina Żebrowska-Łucyk. To dla nas był dzień szczególny nie tylko ze względów politycznych, ale dlatego, że właśnie wtedy mogliśmy się spotkać w Polsce. Moja siostra wraz z mężem wyemigrowali do Kanady w 1981 roku i przez wiele lat nie mogli do Polski wrócić, bo wiązałoby się to z rezygnacją z obywatelstwa polskiego, a tego nie chcieli zrobić. Dopiero w okresie tym okrągłostołowym nastąpiło złagodzenie przepisów i mogli już legalnie przyjechać do Polski, a więc radości, uściskom nie było końca. Dzień dobry, mówi Jacek Fedorowicz, wasz namolny agitator wyborczy. Ludzie, głosujcie na kandydatów Solidarności. Mam w planie namawiać was do tego, stosując wszelkie metody. Dzisiaj spróbuję zadziałać przykładem własnym. Miałem bardzo interesujące zajęcie w bardzo interesującym kraju, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, i zostawiłem to po to, żeby zagłosować samemu tutaj. To zdjęcie, które oglądamy teraz wspólnie, zostało ono zrobione na tle szkoły. Myśmy mieszkali wtedy na Brudnie i to jest ulica Turmącka, szkoła numer 285. I tu widzimy plakat wyborczy pani Anny Radziwiłł, która startowała wtedy do Senatu. No naturalnie została wybrana. I mały Artur trzyma plakat wyborczy. Czy ty w ogóle coś pamiętasz z tego dnia? Ile ty miałeś lat na tym zdjęciu? Dwa latka raptem. Artur Czarnowski. Tak, nawet niecałe. Więc rzecz jasna, że nie pamiętam niczego. Nic z pierwszego przyjazdu do Polski nawet... Absolutnie nic. Ja myślę, Czarek, że ty może ty będziesz chciał powiedzieć, jak mama to komentowała. Co? Mama od czasu do czasu coś tam zapisywała, co się dzieje. Cezary Łucyk. A mama gdzie mieszkała wtedy? W Białymstoku. Właśnie widzę, że jest zapisana data 4 czerwca. 4 czerwca jest potraktowane bardzo krótko. Wybory, zwycięstwo, Senat nasz, gdyby nie wcześniejsze ustalenie Okrągłego Stołu, również Sejm byłby całkowicie w rękach opozycji. Każdy zdawał sobie sprawę, że nie ma tu pełnego wyboru, ale ludzie godzili się z tym, uznali, że to jest w każdym razie jakiś postęp. Po tej euforii solidarnościowej w 80 roku wydawało się, że wszystko może już iść tylko ku lepszemu, a potem się okazało, że całkowite załamanie. Wobec tego tutaj było bardzo umiarkowany entuzjazm. Nawet nie nazwałabym tego entuzjazmem. Takie radosne zdziwienie, ale niedowierzanie ciągle. Zresztą wszyscy niedowierzali, jak wiemy, i strona partyjna, i strona opozycyjna. Że to się uda. Że to się uda i że to się uda utrzymać. Wyborco. Przed przystąpieniem do głosowania. Poznaj, zapamiętaj. A najlepiej. Zanotuj. Nazwiska kandydatów Solidarności. Bo mamy jeszcze jedno kolejne zdjęcie bardzo ciekawe, dlatego że już bezpośrednio z komisji wyborczej. Tutaj widzimy na tym zdjęciu 4 chyba kabiny, być może mogło ich być więcej. Widzimy tutaj no kilkanaście osób chyba. I to, co chciałam powiedzieć, co było takie istotne przy tym głosowaniu, że na listach wyborczych trzeba było skreślać. Bo wcześniej przecież przez całe lata było hasło głosujemy bez skreśleń. Dodawało do poczucia jeszcze takiej większego bezpieczeństwa, swobody, tego, że naprawdę o czymś decyduje. Na pewno nam się udało otworzyć drzwi do nadziei, drzwi do wolności. Ale co dalej należy już do was. Rozmawiałeś kiedyś z rodzicami też o tych czasach przełomu. Urodziłeś się w Kanadzie, twoi rodzice wyjechali, no nie wrócili do dzisiaj. Ale ty jesteś. No i to jest też taka właśnie kolejna, powiedzmy, ciekawostka z ich perspektywy. Także w tym 80 czy 81 roku, kiedy to wyjeżdżali z politycznych przyczyn, z gospodarczych, a że 20 parę lat później ja wracam w drugą stronę, to na pewno jest to takie trochę właśnie, może wciąż dla nich kuriozalne. Ta Polska jakby z wyobraźni ludzi, która jest bardziej ukorzeniona w innych realiach starszych, no to już nieaktualne. I taka oto historia zdjęć, historia bardzo prywatna. Zdjęcia, o których była mowa w materiale, mogą Państwo oczywiście zobaczyć. Polecamy nasz profil facebookowy Ranek w Trójce. Ranek w Trójce proszę napisać na Facebooku. Nie trzeba mieć żadnego konta. Wystarczy wpisać Ranek w Trójce i jest nasz rankowy profil. Tam zdjęcia, tam także pierwsze strony gazet sprzed 30 lat, bo o tym także mówiliśmy dziś w audycji porannej. O historię zdjęć dokładnie sprzed 30 lat pytała Paulina Kozion-Bąk. Gdyby Państwo mieli takie własne zdjęcia i własne historie, to zapraszamy. Można te zdjęcia także wrzucić na ten profil. No i zaglądamy do muzyki sprzed 30 lat. T-Love. Bardzo wiele osób podkreśla entuzjazm, radość, ale ja wtedy miałem swój malutki udział w odzyskiwaniu tej niepodległości. Byłem drukarzem, nastolatkiem, który drukował w Poznaniu różne ulotki i gazety. I pamiętam, że wiec w arenie poprzedzający wybory był taką chwilą, kiedy nam powiedziano, że mamy się jeszcze nie ujawniać, że mamy sprzęt do druku pochować, bo nie wiadomo, co wykombinują komuniści, bo być może każą nam się ujawniać wszystkim, a potem nas wszystkich pozamykają. Także oprócz tego entuzjazmu osoby, które działały, bardzo często czuły też strach przed wielką niewiadomą, co to będzie. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękuję pani Ewie także za zdjęcia, które przysłała. Teraz bardzo ciekawy kontekst jeszcze, słuchacz, rzeczywiście dotknął ważnej sprawy, bo dziś łatwo nam oceniać po latach, jak to było, ale wtedy pomni historii, choćby tej z 45, 6, 7 roku, rzeczywiście strachu też bywało. No, tak jak też sugerował i sygnalizował słuchacz, który był wtedy w wojsku. Tak. Ale my teraz o muzyce i dzisiaj ten dżingiel brzmi bardzo dobrze, bo czasami to nawet taka muzyka właśnie dawała odetchnąć, dawała jakieś takiego nowego tchnienia. Słuchaliśmy KS-u. No właśnie, też, prawda? A dwiema teraz będzie zupełnie inny klimat. Nowymi piosenkami podzielił się Bon Iver. Na początku, kilkanaście lat temu, było to jednoosobowe przedsięwzięcie Justina Vermona, a teraz to już pełnowymiarowy zespół. We właśnie opublikowanych utworach dodatkowo wspomagany całą grupą gości. Są tu m.in. Bruce Hornsby, pianino i głos, Moses Sumney, głos, Jen Wosner, Elsa Jensen, Phil Cook, no i wielu, wielu innych. A na deser w chórkach brooklyński chór młodzieżowy oraz Bryce Dessner's The National. Nowe dwie piosenki to Hey Ma i słuchana właśnie You, Man Like. A Bon Iver mimo wszystko dalej pozostaje bardzo dobrze Bon Iverem, którego świetnie znamy. Ta płyta poprzednia to troszkę za dużo chyba eksperymentów muzycznych. Man Like You, to Bon Iver, no i właśnie, oraz goście, bo tutaj Moses Sumney i Bruce Hornsby wyraźnie wspomagają i bardzo dobrze utwór nabiera nowego, jakże pełniejszego wymiaru. Po trzech latach za to przypomina o sobie zespół Metronomy. Piosenka Lately ma stanowić przedsmak nowej szóstej płyty Brytyjczyków. Zaczynają z przytupem. I tupać można. Płyta powinna ukazać się jesienią, a do Lately powstał teledysk inspirowany filmem Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. To reżyserski debiut lidera Metronomy, Josepha Mounta. No i wszystko to brzmi tak. Myślę, że fani zawiedzeni nie będą. Cause I got time, time isn't my essence and time isn't a line, it's alright though. She'll give me a buzz, I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz. Lately, I'll call you when I do nothing. Taka nowa moda jest. Kiedyś to było tak, że zespół zaczynał spokojnie, a potem się rozkręcał. Teraz jest odwrotnie. Zaczęli z przytupem, a potem jest nieco spokojniej. No ale cóż, mody są, przemijają. Metronomy przypominają się swoim fanom. Na 13 dzień września to także ważna data dla wszystkich przesądnych i będzie to piątek. Oraz dla fanów zespołu Pixies, no bo wtedy ukaże się nowa płyta Beneath the Eyrie. Została nagrana w grudniu w studiu Dreamland Recordings pod Nowym Jorkiem. Jej tytuł odnosi się do orlego gniazda, które te, czy orły, uwiły sobie obok studia. Jest już z nami pierwsza piosenka z tego wydawnictwa, On Graveyard Hill, i to jest, przypomnijmy, siódma płyta w dorobku zespołu, też nie bójmy się tego powiedzieć, zespołu legendy. Trzecia płyta po reaktywacji półtora dekady temu. W połowie września Pixies ruszą w długą trasę po Europie promującą Beneath the Eyrie, a do nas może dotrze choć trzepot skrzydeł. Najbliżej nas Frank Black i spółka zagrają 5 października w Berlinie, 8 października w Pradze, a 9 października w Wiedniu. Rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy, redaktorze. Jeszcze słuchacz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No, w sprawie tych wyborów dzwonię. No, proszę pana, wtedy przebywałem w areszcie śledczym w Kielcach, a to nas pozbawili w ogóle prawa do głosowania. Nie mogliśmy głosować. Nie były bunty wtedy przecież po więzieniach i tak dalej. A propos, tutaj słuchacz przed chwilą powiedział, że by ich pozamykali za ulotki, jakby się ujawnili komuniści, mogli taki myk zrobić. Przecież